kalbin 22'den. Allah'ı sevenin kalbi Allah'ın zikrine bağlı. Yani illa Allah Allah, Subhanallah, Elhamdülillah diyen değil. Yani Kur'an'a ve sünnete bağlı. Allah'ın hukukunu koruyan, yani ona ortak koşmayan. Bunu anlıyorsun değil mi? Allah'ın hukuku deyince mazlum hapisini şey. Her sözü Allah'tan, yani kitap ve sünnetten. Konuştuğunda Allah için konuşan. Yani sadece onun rızası için. Hareket ettiğinde Allah'ın emriyle hareket eden. Sükun bulduğunda da Allah ile sükun bulan. Allah için, Allah adına Allah ile iş görendir. Muhabbetullah, Allah sevgisi istisnasız bütün amellerin ruhudur. Muhabbetullah, Allah sevgisi istisnasız bütün amellerin ruhudur. Anladın mı Rebi? Muhabbetullah. Muhabbetullah istisnasız bütün amellerin ruhudur. Muhabbetullah bütün istisna hi ruhu kulli'l amal. Bak nasıl tercüme ediyor. Burada anlamayacak ne kalmış? Hep Arapça zaten. Nasıl? Muhabbetullah'tan hali, boş, uzak, her amel ruhsuz bir ceset gibidir. Muhabbetin amellere nispeti, ihlasın muhabbete nispeti gibidir. Bunu anladınız mı? Evet. Muhabbetin amellere nispeti, ihlasın niyete nispeti gibidir. Burada neyi kastediyor? Çünkü niyet edebilirsin ama ihlassız bir niyetin hayrı yoktur. Evet. Selim bir sevgi, sahip bir sevgi, halis bir sevgi. Yani selim bir fıtrat, sahip bir iman, halis bir tevhid. Beş beşe. Yani selim bir fıtrat olmadan sahip bir iman mümkün değil. Sahip bir iman olmadan da halis bir tevhid değil. Bunu ne yaptık biz şimdi? Fıtri olan sevginin fıtrattaki, imandaki, tevhiddeki bölümünü aldık. Selim bir sevgi, bozulmamış bir sevgi fıtri olarak. Sahip bir sevgi Kur'an ve sünnet dairesi içerisinde. Ondan sonra halis bir sevgi, sevgi sadece Allah'a tahsis edilen bir sevgi. Bilakis ihlasın özüdür. Çünkü selim bir sevgi yoksa, bozulmamışsa sahih de yoktur, halisi de yoktur. Bunun için sevgi ihlasın özüdür. Daha da öte İslam'ın, daha da öte İslam'ın ta kendisidir. Nasıl ki biz İslam kelimesini bazı cüzleri ifade etme kastıyla söyleriz. Aynen Hucurat'ta velakin kulu eslemna dediği ifadede nedir? Bir iki amele verilen bir isimdir orada. Ama daha da öte İslam'ın ta kendisidir derken kamil bir İslam'ı anlatmaya çalışıyor. Evet. Çünkü İslam yani istislam emirlere ittiba, nehilerden içtinap, zül, muhabbet, taat Allah içindir. Her kimin muhabbeti yoksa elbette İslam'ı da yoktur. Çünkü burada muhabbet istislam anlamında gündeme geliyor. Evet. Daha da öte muhabbet Allah'tan başka ilah yoktur şehadetinin hakikatidir. Özü bu yani. Zira ilah kamil bir muhabbet ve taazimle, iclal ve ikramla, korku ve ümitle, benzeri ihtiramlarla, bunların hepsi ihtiramların çeşitleridir. Hüküm ve arzularına tabi olup kalbin yöneldiği ve sevdiği şeydir ilah. Yani me'luh, ma'bud, ibadet edilen şeydir demek. O sevgi hangi ihtiramlarla burada saydıklarından kime takdim ediyorsan o ilahtır. Yani kalbin kamil bir muhabbetle yani sevgiyle yöneldiği şeydir. Bu da kalbin kulluğu. Yani kalbin birçok kulluğu vardır. Ameli dediğimiz şey var ya. Evet. kalbin ameli ne anlamda? Kulluğu hocam. Kulluğu. Bu da kalbin kulluğu. Yani kalbin sevmesi. Teelluhun aslı taabbut, kulluktur. Bu da kulluğun en âlâ mertebesidir. Bunu biraz daha bu noktada iyi anlamak isterseniz İbn-i Teymiye'nin El-Ubudiyye isimli risalesi var ya, muhteşem bir şekilde ele alır. Evet. Bu da kalbin kulluğu, yani kalbin sevmesidir. Çünkü sevme kalbi ameller içerisinde bütün amellerde olduğu gibi diyor ya burada, yani muhabbet bütün amellerin ruhudur derken kalbi amellerin de aslı budur. Çünkü sevdiğinden korkmazsın. Korktuğunu seversin. Hem korkarsın hem seversin. Bunun içindir ki muhabbet kulluğun hakikatidir. Muhabbet, rıza, hamd, şükür, korku, ümit olmadan inabe mümkün değildir. Bunların hepsi mertebe mertebe ihtiram babındandır. Sevenlerin sabrı gibi sabır yoktur. Çünkü bir insanın sevdiğinin her şeyine rahatlıkla rıza gösterir, değil mi? Sabreder. Ama sevmediğinin birisine hiç tahammül etmez. Onun için sevenlerin sabrı gibi sabır yoktur. Rızasını ve sevgisini tahsil için sevgiliye sadece tevekkül edilir, ona güvenilir. Evet. Hayanın hakikati de böyledir. Çünkü haya sevenlerin hayasıdır. Zira haya sevenlerin tazim ve muhabbetinden doğar. Zira haya sevenlerin tazim ve muhabbetinden doğar. En güzel fakirlik kalbin sevdiğine olan fakirliğidir. Zenginlik de kalp zenginliğidir. Bazen denilir ya, ilah edindiğin, yani Allahu Azze ve Celle ganidir. Ama zenginliğini öyle tarif ediyor ki, Adem'den kıyamete kadar bütün insanların isteği, tek bir kalbin isteği şeklinde olup, en uç noktada Allah'tan talepte bulunsalar, Allah da onların taleplerini yerine getirse, Allah'ın hazinesinden bir iğnenin deryaya batırılıp çıkarıldığında noksanlaştırdığı kadar noksanlaştırmaz. Onun için bu mevzularda öyle ifadeler kullanırlar ki, Allah'ım sen ne kadar zenginsen ben o kadar fakirim. Yani fakirliğini onun zenginliğinde tarif ediyor. Evet. Onun için burada evet sabır yoktur. Rızasını ve sevgisini tahsil için sevgiliye sadece tevekkül vardır. Hayanın hakikati de böyledir. Çünkü haya sevenlerin hayasıdır. Zira haya sevenlerin tazim ve muhabbetinden doğar. En güzel fakirlik kalbin sevdiğine olan fakirliğidir. Zenginlik de kalp zenginliğidir. Muhabbetullah'a, Allah sevgisine kavuşma, sevgisi de böyledir. Allah'a müştak olma, ona kavuşmayı arzulama, muhabbetin özü ve sırrıdır. Hocam şu cümleyi size mi ait? En güzel fakirlik kalbin sevdiğine olan fakirliğidir size mi? Evet. Evet. Çünkü yukarıda Allah Resulü'nün sözleri vardır. Yani el gına, gınal kalb diyor ya. Evet. Esas zenginlik, hani Ebu Zer'den hadisi nereden aktardık biz? Bir ileride miydi? Ebu Zer radıyallahu anh'a diyor ki, an Ebu Zer radıyallahu anh'a kal, kâle liyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ebu Zer, etera ketretel mali huvel gına? Sen diyor, zenginliği mal çokluğunda mı görüyorsun diyor. Kultuna, huvel gına, evet, zenginlik bu. Sümme kal, tera killetel mali huvel fak. Sen yani malın azlığını fakirlik olarak mı? Fakirlik dediğin şey malın azlığı mı diyor. Kultuna, huvel fakr, evet, bu fakir dediğinde. Kal el gına, gınal kalb. Zenginlik, kalp zenginliğidir. El fakru, fakru kalb. Fakirlik de kalbin fakirliğidir. Bunu Ebu Şeyh fil emsalde, Ebu Şeyh el-Esbahani emsalde nakledir. Hakim Müstevrek'te, Beyhaki Şuab-ı İman'da ve İbn-i Hibban fi Sahih ve Tabarani fi Müsned-i Şamiyin ve İbn-i Mübarek fi Züd Şeyh Albani cami sahih de buna sahih demiş. Ondan sonra burada sevgi ve kavuşmayı dedi ya ona. Ebu Musa el-Eşari'den gelen nakilde hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, men ahabbe liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu ve men kerihe liqa'allahi kerihallahu liqa'ahu. Her kim Allah'a kavuşmayı severse, ister arzularsa, ona müştak olursa, Allah da ona kavuşmayı sever. Ama her kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, yani ölümden korkmak. Kavuş. Ölüm Allah ile kavuşmaktır. Herhalde şeyi yazmamışsınız hocam. Şeyi yazmamışsınız. Şeyi yazmamışsınız hocam. Kavumayı yazmışsınız hocam, kavumayı. Ne yazmamışsın? Şey, şurada kavuşma olarak şey yazmamışsınız. Ha, şey düşmüş. Verin bir kırmızı kalem. Kırmızı kalem var. Olan var mı? Oraya birer koysan kavurma. Ernet abi, kavumayı yedin. Kırmızı kalem var mı senin abi? Kırmızı mı? Şey. Almayı unutuyorum, içine koyuyordum önce. Buyurun hocam. Sağ ol. Evet. Evet. Muhabbet, kelime-i tevhid. Yani kelime-i tevhidin muktezasıdır. Çünkü İbn-i Teymiye'ye, Recep-ül Hanbeli'ye, bu insanlara baktığınız zaman ilahı tarif ederken kalbin sevgiyle meylettiği şey diyor. Kimse demiyor. Herhangi bir şey yani. Canlı canlı. Kadının sevgisi de olur. Eş, karılarınız, çocuklarınız, malınız, mülkünüz, ananız, babanız, ticaretiniz, içinden oturmak hoşlandığınız meskenleriniz size Allah ve Resulünden daha mı sevgili diyor Tevbe suresindeki ayette. Onun için muhabbet kelime-i tevhid la ilahe illallah'ın muktezasıdır. Tevhid ehline muhabbet yani velâ, onlara dostluk, şirk ehline buz, berâ, tevhidin kemaline delalet eder. Anlaşıldı. Çünkü bazen imtihanı o denli anlatırız ki müptela kılınmayı, insanlar takvasına göre, Allah korkusuna göre, ona kulluğu nispetinde imtihanları çok farklı ve seviyelidir. Aynen Bakara'da dediği gibi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ dedi, bir şeylerle. Halbuki burada kalsa herhangi bir şey. Uhud ehlindeki marekeyi anlatırken sahabe anlatıyor. Ben diyor ölüler arasında, yaralılar arasında dolaşırken birisinin su istediğini duydum diyor. Ona doğru vardım, baktım. Tamam mı? Amcamın oğlu. O diyor su istedi. Koşa koşa gittim diyor. Suyu getirdim, tam ona verecektim. İleride birisi su diye inliyordu diyor. Amcamın oğlu onu gösterdi, ona git dedi diyor. Tam ona vardım, ileride birisi su diye inliyordu. Bu ona yolladı diyor. Ona varana kadar o ruhunu teslim etmişti. Geri geldim o ikincisi de ve amcamın oğluna geldim, o da vefat etmişti diyor. Bu ne anlama geliyor? Ölüm anında en çok suya ihtiyaç duydukları bir esnada bile kardeşini tercih edebiliyor. Bak bu da onların imtihanları ama artık bu imanın kemalinde imtihan oluyorlar. Yani herkesin de seviyesine göre bu denli bir imtihanı vardır. Onun için muhabbet, yani muhabbet Allah sevgisi, tevhid ehline muhabbet, Allah'a dostluk vela, şirk ehline buz bera, yani şirke buz ettiğin gibi şirk ehline de, tevhidi sevdiğin gibi tevhid ehline de velayı gösterme zorundasın. Bera, buradaki vela ve bera tevhidin kemaline delalet eder. İslam dininin aslı da budur. Ayet-i kerimede وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ. İnsanlardan bazıları Allah'a eşte benzer edinerek ona ortak koşarlar, edinirler. Eş, benzer, denk, nazir. Bunu anladınız mı? Yani tamamen misli değil. Ama isim ve sıfatlarında sadece denk ediniyor. Halbuki diyor yuhibbunahum ke hubbillah, onları Allah'ı severmiş gibi severler. Ama onlara sorsan ne derler? Biz bunları Allah için seviyoruz derler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Halbuki Allah'a iman edenlerin muhabbeti اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ Allah'a olan muhabbetleri daha şiddetlidir. وَلَوْ يَرَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَاَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعَذَابِ Halbuki iman edenlerin Allah'a olan sevgileri daha kuvvetli ve güçlü. İbn-i Kayyım diyor ki burada rahimahullah, Allah-u Teala kendinden gayrını Allah'ı sever gibi sevenlerin Allah'tan gayrını ona denk edinerek ilah edindiklerini haber veriyor. Anlaşıldı. Çünkü kadın kulunun para pulunun ondan sonra elbise kulunun bunu yerde sürtülsün derken yani bir kadın kulu nasıl olur? Onu sevmesidir. Mecnun Leyla ile Mevla'yı bulduğunu söylüyor ama aslında kendisine Leyla'yı yani Mevla edinmiş, ilah edinmiş. Evet. Bu şekilde Allah'tan gayrını ilah edinme, Allah'ın rububiyetinde ilah edinme, şirk koşma, yeryüzü insanının ekserisinin vuku bulduğu sevgi ve tazimde Allah'tan gayrını ilah edinme, uluhiyetinde şirk koşmadır. Şimdi adamlar öyle bir denklem yapıyorlar ki adam Allah adını zikrediyorsun, kılı kıpırdamıyor. Şeyhinle danladığı zaman yerinde duramıyor. Allah adına verdiği yemini tutmamadaki sorununu düşünmüyor. Şeyh adına yaptığı yemini ise onu azami derecede yerine getiriyor. Bizim diyor semamız, tasavvuf musikisi Kur'an'dan yedi vecihle üstündür diyor. Adam sayıyor sayıyor sıralayıp gidiyor şimdi. Ondan sonra İbn-i Gayr'ın ilah edinme yani uluhiyetinde şirk koşmadır. İbn-i Kayyım rahimahullah muhabbeti dört nev'e taksim ederek diyor ki bu dört nev muhabbeti birbirinden tefrik etme, ayırma. Birbirinden ayırma. Her mükellefe vaciptir. Zira inananların birçoğu, inandığını söyleyenlerin birçoğu muhabbetin bu çeşitlerini ayırt edemedikleri için ayakları kayıp sapıtıyorlar. Bir, muhabbetullah, Allah sevgisi. Allah'ı sevdiğini söyleme, bu sevgi kişinin iddiası olmaktan öte gitmeyen ve istismara müsait bir sevgidir. Bunu anladınız değil mi? Muhabbetullah, Allah sevgisi. Allah'ı sevdiğini söyleme. Bu sevgi kişinin iddiası olmaktan, kişinin iddiasından öte gitmeyen, istismara müsait bir sevgidir. Neden? İnsanlar Allah sevgisini, birisi tepiniyor, bağırıyor, çağırıyor, ağlıyor, yere atıyor, tasavvuf ehli gibi. Birisi tutuyor, güya Hasan'la Ali'yi sevip zincirlerle kendilerini şianın yaptığı gibi. Halbuki Allah de ki onlara kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni. Halbuki burada Allah'ı sevmenin tek yolu Resul'e tabi olmaktır. Adamlar ne yapıyor? Resul sevgisini bir gülle örneklendiriyorlar. Ondan sonra tutuyor kutlu doğum haftası diyor. Adamın Resul'e hiç ittiba ile alakası yok. Resul sevgisini iddia ediyor. Onun için bu tip sevgiler devamlı iddiadan öte gitmiyor. Söyleyenin iddiasından öte gitmez. Neden? İstismara müsaittir devamlı. Halbuki Allah bu sevginin nasıl olduğunu söylüyor. Birisi ben Allah'ı, Resul'ünü sevmiyorum demese bile ama Resul'e ittiba ediyorsa bu çok açıktır. Aynen neye benzer? Akşam olmadı demek ne demek? Güneş batmadı demek. Güneş battı desen akşam oldu demek çok rahat anlaşılır. Evet. Binaenaleyh bu boyuttaki sevgi yalnız başına kulu Allah'ın azabından kurtarmaya yetmiyor. Çünkü müşrikler, Yahudi ve Hristiyanlar da Allah'ı sevdiklerini söylüyorlardı. İki, Allah'ın istediği sevgi kişiyi İslam'a sokan ve ateşten koruyan sevgidir. Eğer o sevgi bizi İslam'a sokmuyor ve ateşten korumuyorsa o sevgi sevgi değildir. İnsanların Allah katında en sevgilisi ve kuvvetlisi bu muhabbete sahip olandır. 3. Allah için olan sevgi. Bu sevgi Allah'ı sevmenin levazımatındandır. Allah'a ve Allah için olmayan hiçbir sevginin kıymeti yoktur. O sevgi müstakim değildir. 4. Allah'ı severek bir başkasını da sevmek. İşte bu sevgi şirk olan sevgidir. Her kim Allah ile beraber bir başkasını da severse, Allah için olan sevgiyi, bunu Allah için olan sevgiyi karıştırmamak lazım. İşte o Allah'tan gayrını ilah edinmiştir. Kur'an'da anlatılan müşriklerin şirki de bu şirktir. Muhabbetin bu taksimatını serdiniz, yani sunuşumuz, esnasında maksadımızın anlaşıldığı kanaatindeyim. Bu tarif İbn-i Kayyım'ın yukarıda dediği gibi. İnananların birçoğu Allah'ı, dinini, kitabını ve Resulünü sevdiklerini iddia etmektedirler. Bunun için muhabbetin erkanını, şartlarını ve alametlerini tespit etmemiz gerekir ki her Müslüman zan ile, zanni bir sevme ile hakiki bir sevmenin arasını, muhabbetin yerini bilsin. Yani o sevgisi zanni bir muhabbet mi? Cidden hakiki, gerçek bir muhabbet mi? Kulun, Rabbinin sevdiğinin ilk alameti, emaresi, kulun hevasına muhalif de olsa, Allah'ın sevip razı olduğu her şeyi öne almasıdır. Hevasına, arzusuna, düşüncesine ters de düşse o, Allah'ın sevip razı olduğu her şeyi öne almasıdır. Hevasına muvafık da olsa, Allah'ın sevmediği şeylere iltifat etmemesidir. Bu alamet kulun, Allah'a olan kulluğunun kemaline delalet eder. Kulluğun en âlâ mertebesi ise muhabbetle zül'ün kemalidir. Zül, anladınız değil mi? Yani aziz olmanın zıttıdır. Zül. Her kim bir mahbubu, yani sevgiliyi severse, ona saygı duyar ve kalbi ona yönelir. Her kimin muhabbeti Allah'a ve Allah için ise sadece Allah'ı sever. Bir şeyi sevdiğinde Allah için sever. Allah yolunda Allah'ın hatırı için sever. Bu da Allah'ı sevmeye vesile olur. Allah'tan gayrını sevmekten alıkoyar. Bu da velâ ve berâ ile düşünülür. Çünkü insan Müslümanlar aralarında muamelelerinde devamlı buz gündeme gelirse kafire buz edecek buzun kalmıyor. Kafire sevgi beslersen bu sefer Müslümana sevgi kalmıyor, değil mi? Bunlar yanlış yerlerde harcanıyor demektir o zaman. Ve evet, kulun hakikati Allah'a ortak koşulan bir muhabbetle tahsil olunmaz. Bunu anladınız mı? Kulluğun hakikati neymiş? Allah'a ortak koşulan bir muhabbetle tahsil olunmaz, elde edilmez. Çünkü bazen Allah için olduğu zannedilen sevgiler Allah'a ortak koşulan sevgiler olabilir. Bunu nasıl temyiz edersin? Yanlış ile doğruyu, batıl ile hakikati, Allah'ın çizdiği şeklinde. Resul'e ittiba varsa orada bu sevgi Allah içindir. Her kimin ilahı Allah olmazsa onun ilahı ne olur? En yakın havası olur. Subhanehu ve Teala'nın buyurduğu gibi اَفَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَاَدَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Ey Muhammed, şu havasına, havasını kendisine ilah edineni gördün mü? Allah'ın ilmi dahilinde saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi, onların artık gözlerine, kulaklarına, yani perde, gözü körü perde çekilmiştir. kulağına mühür vurulmuştur ve kalbi de mühürlenmiştir. Şimdi ona Allah'tan başka kim hidayet eder? Kim onun işitmesini sağlar? Görmesini sağlar ve akletmesini sağlar? Hala ibret alıp düşünmüyor musunuz? Allah ile başkasına kulluk eden, yani buradaki Türkçe'ye de yansıtmaya çalıştık. Allah'tan gayrına kulluk eden demiyoruz. Bak. Allah ile başkasına kulluk eden şirk budur. Eğer sadece Allah'tan başkasına kulluk ediyorsan zaten işin bitmiştir orada. Aslında hevasına kulluk ediyor. Bir günahla Allah'a isyan eden kişi hevasını Allah'ın emirlerine tercih etmesinden dolayıdır. Allah-u Teala ehline, malına, kavmine, ticaretine, meskenine olan sevgisini Allah'ın sevgisine takdim eden herkese ahirette ikab, azap vaat etmiştir. Diyor ki kul in kana abaukum ve ebnaukum ve ihvanukum ve ezvacukum ve aşiretukum ve envalun iktaraftumuha ve ticaretun takşavne kesadaha ve mesakine tardavna ha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا بكلين حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. De ki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, elde ettiğiniz mallar kesat gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz ve içinde oturmaktan hoşlandığınız evleriniz eğer size Allah'tan, Resulünden, Allah yolunda cihattan daha sevimli geliyorsa Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Yani ne gelecek? Azap gelecek. Öyle gelecek. Allah fasık kimselere hidayet etmez. Allah'ı ve Resulünü sevdiğini söyleyen kişinin amel ve sözlerinde bu sevgisinin eseri görülmeli. Allah'ı ve Resulünü sevdiğini söyleyen kişinin amel ve sözlerinde bu sevginin eseri görülmeli. Doğru mu? Evet. Değilse bu söz sadece iddiadan ibaret. Bukhari ve Müslim'de nakledilen bir hadis-i şerifte An Enes'in radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Felâtun men kunne fîhî vecede halâvetel iman. Şu üç şey vardır ki kim de o varsa işte o imanın tadını almıştır diyor. En yekun Allahu ve Resulü ehabbe ileyhi mimma sivahuma. Allah ve Resulü ona her şeyden sevgili olmadıkça. Yani sevgili olduğu an diyor. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillah. Birisini sevdiğinde de onu sadece Allah için sevmiş olmalı. Ve en yekrehe en ya'uda fil küfri kama yekrehu en yuqdafa fil nari. Ve küfre dönmeyi de geri dönme, ateşe atılmak gibi görmedikçe diyor. Kimde bu üç şey varsa, yani Allah ve Resulü ona her şeyden sevgili olacak ve ondan sonra birisini sevdiğinde Allah için sevecek ve küfre geri dönmeye, ateşe atılmak gibi gördüğü an, işte o imanın tadını tatmıştır diyor. Evet. Enes radıyallahu anh da şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Türkçesinin İmam-ı Nevevi diyor ki buna şerhte imanın tadından maksat taattan meşakkate tahammülden hevaya yani taattan meşakkate tahammülden hevaya Allah sevgisinin üstün gelmesinden kulun mütelezziz olması ondan tad almasıdır. Yani Allah'a itaat etmekle, inanmakla bazı meşakkatler geliyor değil mi? Eziyetler geliyor, insanlardan görüyorsun. Bu Allah için olursa ondan insan lezzet alır. Bundan kasıt diyor İmam-ı Nevevi Rahimullah. Arkasından Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor ki, imanın tadı kulun Allah'a olan muhabbetinin gereğidir diyor. Bu muhabbetin üç esası vardır diyor. Bir, tekmili, yani tamamlayıcı gereklerini yerine getirme. İki, tefriği, sevdiğinde sadece Allah için sevme. Zıddın defi, imanın zıttı olan küfürden ateşe atılmak gibi tiksinmek, sakınmaktır diyor. O üç şeyi böyle izah ediyor İbn-i Teymiye. Bir hadiste şöyle gelmektedir. An Ebu Umamete radıyallahu anh anlatıyor. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal men ahabbe lillahi ve ebgada lillahi ve a'ta lillahi ve men'a lillahi fakad istekmelel iman. İşte o her kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için men ederse, alıkorsa, işte o imanı tamamlamıştır diyor. Bunu en yakın Ebu Davud Sünen'inden naklediyor. İbn-i Ebi Şeybe Musannaf'ta Taberani Albani buna sahih diyor. Evet. İbn-i Kayyım burada diyor ki kelime-i tevhidin ruhu ve sırrı mukaddes ve mübarek isim sahibi kendisinden başka ilah olmayan şanı büyük Rabb'ı muhabbetle iclal, tazim, korku, reca, tevekkül, inabe, rağbe ve ürperme kendisinden başka hiçbir kimseyi sevmeyerek sevince sadece onun için sevmek ki kendisini sevmeye vesile olur. Sadece Allah'tan korkan, ondan ümit eden, sadece ona tevekkül eden, tek ona rağbet eder, sadece ondan ürperir, onun adına yemin eder, onun için adar, ona tövbeyle yönelir, onun emrine itaat eder, ondan sevap karşılık bekler, müşkilatların da ondan yardım ister, ona iltica eder, ona secde eder, onun için ve onun adıyla kurban keser. Bütün bunları tek bir ifadede toplarsak sadece ona ibadet eder. Gayrına ibadetten sakınır. Bu da kelime-i şehadetin, kelime-i şehadet ile ateşten kurtulur. Ha? İbn-i Kayyım gerçekten uzman. Urperme mi mani? Urperme. Haşşe. Hak yakaladı. Fakat la bu da tefava min siyak el kelam. Evet, yani şey min hadi el eşya yani. Allahu azze ve celle'yi sevmenin ikinci alameti. Şimdi bunu Türkçe aktarmak da mesele. Çünkü bunu aktaranlar var. Bir de o yazıları okuyun. Allahu azze ve celle'yi sevmenin ikinci alameti. Allah Resulü'nü sevmek, onun sünnetine ittiba, ondan gelen emirleri yerine getirme ve nehilerinden içtinap, sakınma ile iktifa, yetinme. Seleften bazıları dediler ki, bir kavim Allah'ı sevdiklerini iddia ettiler. Allah-u Teala da muhabbet ayetini indirdi. Kul, in kuntum tuhibbuna Allah'a fettebi'uni yuhbibkumullah ve yagfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Kul, اَتِعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Ey Muhammed, onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Son derece Allah, son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah'ı sevmenin delili ve meyvesi Allah Resulüne ittibadır. Allah Resulü'nün sevgisi Allah sevgisine tabi ve lazım olan bir vaciptir. Bunu anladınız mı? Allah'ı sevmenin delili ve meyvesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittibadır. Allah Resulü'nün sevgisi Allah sevgisine tabi ve lazım olan bir vaciptir. Zira Allah'a ve Allah için olan bir Allah'a ve Allah için olan bir muhabbettir. Allah sevgisiyle kalpte muhabbet ziyadeleşir. Noksanlığıyla noksanlaşır. Allah için onu seven, Allah'ı seven, tıpkı imanı, salih ameli sevmek gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan bu muhabbette şirk şaibesinden herhangi bir bulaşık yoktur. Sair itikadi meselelerle karıştırmamak lazım. Yani Allah'a ve Allah için olan bir korku, tevekkül, yardım isteme yoktur. Sadece muhabbette Allah ve Allah için sevme. Zıttı olan buğz da Allah için olan bir meseledir. Mekke müşriklerinin Lat, Uzza ve Menat gibi salihlere besledikleri zamanımız insanın Allah için sevme adı altında Allah'ı sevme olan eylemi meşrulaştırarak şirkte vuku bulmaktadırlar. Sözün hülasası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgi Allah'a olan sevginin tabisi ve lazımıdır. Daha ötesi imanın kemalidir. Hadiste varit olduğu gibi. An Enes ibn Malik'in kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yu'minu ahadukum hatta ekûne ahabbe ileyhi min veledihi ve validihi ve nâsi ecmaîn. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Allah Resulü dedi ki hiçbiriniz iman etmiş olmaz ki ben ona çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça buyurdu. Bukhari'nin sayında şöyle bir ziyadelik var. Abdullah ibn Hişam diyor ki قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. Biz bir gün Allah Resulü'nün yanındaydık ki Ömer ibn el-Hattab'ın elinden tutuyordu. فَقَالَ لَهُ عُمَرْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا مِنْ نَفْسِ. Dedi ki ey Allah'ın Resulü sen bana nefsim hariç her şeyden daha sevgilisin. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَا وَالَّذ۪ي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكِ. Hayır olmadı diyor. Hatta ben sen kendinden de sana daha çok sevgili olmadıkça olmadı. O zaman فَقَالَ لَهُمْ Ömer dedi ki فَاِنَّهُ الْآنَ وَاللّٰهِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْآنَ يَا عُمَر. Ve o zaman Ömer dedi ki Allah'a yemin olsun ki sen bana nefsimden de sevgilisin. Allah'ın Resulü dedi. Ve Allah Resulü de o zaman الْآنَ يَا عُمَر. İşte şimdi oldu diyor. Evet. Her kim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet ettiği halde, yani ben muhalefet ediyorum dediği halde değil. Anladınız değil mi? Herhangi bir şeyde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet ettiği halde Allah Resulü'nü sevdiğini söylerse hem Allah Resulü'ne sevgisinde hem de dolayısıyla Allah sevgisinde yalancıdır. Yeter mi bu kadar çocuklar? Nerede kaldın? 30. sayfada kaldı. 30. Evet. sayfada. Ferzet abi. Tüpün altını söndürdün mü? Söndürdüm. Çok sakin.